Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Denis Urubko opuścił bazę na K2. Razem z nim odszedł jeden z pakistańskich tragarzy. W serwisie też o kontrkandydacie Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego i o wchodzącym w życie rozporządzeniu ministra rolnictwa zaostrzającym zasady bioasekuracji w gospodarstwach. Denis Urubko opuścił bazę polskiej wyprawy na K2. Jak poinformowano na profilu wyprawy, razem z nim odszedł jeden z pakistańskich tragarzy, który wymaga badań w szpitalu. Akcja górska jest wstrzymana z powodu śniegu i coraz silniejszego wiatru. Przed 4 dniami Urubko, rosyjski himalaista z polskim obywatelstwem, bez wiedzy uczestników i kierownika wyprawy, samotnie ruszył w stronę szczytu. Przerwał jednak atak i wrócił do bazy. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w wysokich górach trwa do końca lutego. Między innymi tym tłumaczył swą próbę samotnego zdobycia szczytu tu przed końcem miesiąca. Przedwczoraj po rozmowie z kierownikiem i członkami wyprawy zrezygnował z udziału w ekspedycji. Co najmniej 24 osoby zginęły w Europie w wyniku wychłodzenia. Minusowe temperatury na kontynencie to efekt zimnego powietrza znad Syberii, nazwanego przez media bestią ze wschodu. Do 24 stopni spadła temperatura w niektórych częściach Niemiec, do minus 29 w Estonii. Władze europejskich miast przygotowały schroniska dla bezdomnych i potrzebujących. Mimo to w ostatnich dniach we Francji zamarzły 4 osoby, 5 na Litwie, 3 w Czechach i 2 osoby w Rumunii. W Polsce od listopada mróz zabił już 58 osób. Jest 2 kandydatów na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Oprócz Polaka, Zdzisława Krasnodębskiego, którego oficjalnie poprze grupa konserwatystów, zgłosił się Estończyk Indrek Tarand z Grupy Zielonych. Głosowanie na sesji plenarnej jutro. Kandydatura Estończyka nie powinna wiele zmienić. Nowy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zajmie miejsce zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego z grupy konserwatystów. Po jego odwołaniu szefowie większości frakcji deklarowali, że poprą później na stanowisko wiceszefa Europarlamentu każdego kandydata, którego wskaże grupa konserwatystów. A jest nim teraz Zdzisław Krasnodębski. Jeśli dotrzymają słowa i powiedzą swoim europosłom, by też tak głosowali, wtedy Zdzisław Krasnodębski uzyska poparcie większości i zostanie nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Głosowanie jest tajne, więc nie będzie wiadomo, kto i jakiego wyboru dokonał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poprawkami do nowelizacji prawa łowieckiego zajmą się sejmowe komisje środowiska i rolnictwa. Podczas drugiego czytania zgłosili je zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Zwiększenie do 250 metrów odległości terenu polowania od zabudowań, zakaz udziału dzieci w polowaniach oraz zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich. To niektóre z 11 poprawek klubu PiS, które zgłosił poseł Jerzy Gosiewski. Sądzę, że rolnicy, organizacje związane z rolnictwem i dużo organizacji, które w miarę realnie podchodzą do życia, a są proekologiczne, powinny być zadowolone. PO w swoich poprawkach również proponuje zakaz udziału dzieci w polowaniach i używania żywych zwierząt podczas szkoleń psów. Ponadto klub chce wykreślenia zapisu o karach za umyślne utrudnianie lub uniemożliwianie polowania. Nowelizacja prawa łowieckiego ma zwiększyć nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim i dostosować prawo do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicieli przy tworzeniu obwodów łowieckich. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rozporządzenie ministra rolnictwa zaostrzające zasady bioasekuracji w całym kraju wchodzi w życie. Chodzi o bezpieczny chów zwierząt narażonych na choroby zakaźne. Nowe regulacje mają zwiększyć zabezpieczenie gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń i wprowadzają obowiązek izolowania świń od innych zwierząt, mówi wiceminister Ewa Lech. Świnie będą musiały być w zamkniętych pomieszczeniach utrzymywane. Przed wejściami i wyjściami będą musiały być rozłożone maty, nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Zawsze będzie wymóg, żeby tylko określone osoby zajmowały się obsługą świń i żeby nie obsługiwały innych zwierząt. Żeby zmieniać odzież i obuwie, często dezynfekować, od czasu do czasu dezynfekować sprzęt używany do obsługi świń. Od marca rozpoczną się kontrole inspekcji weterynaryjnej. Rolnik, który nie będzie spełniał wymogów bioasekuracji, będzie musiał dokonać uboju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na Podkarpaciu i Wybrzeżu pochmurno z większymi przejaśnieniami, słabe opady śniegu, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od minus 13 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. W Dolinach Karpackich lokalnie do minus 15. Wiatr na Suwalszczyźnie w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Daft Punk. Przeżyliśmy początek drugiej godziny naszego spotkania w do południa, a teraz poczujemy się jak na koncercie, choć z płyty, z naszej płyty tygodnia Męskie Granie 2017 Dogrywka. Dzisiaj zagrają Wojtek Mazolewski i John Porter, a dwie płyty oczywiście mamy dla Państwa. 71335 to jest właściwy numer, pod który można wysyłać wiadomości. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT, a w treści proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dogrywka Męskiego Grania 2017 na płycie. Płyty dzisiaj dla pani Anny z Rzeszowa i dla pana Roberta z Barcina. A kolejna okazja, żeby tę płytę zdobyć. Dzisiaj zapraszamy do trójki po południu i jutro w do południa po 10. A teraz 16 minut po 10. Przodownicy lektury. W studiu Mariusz Cieślik z lekturą. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłem dziś książkę, która nosi tytuł Powrót i autorem jest Hisham Matar. I to jest pierwsza w moim życiu książka autora libijskiego, którą przeczytałem. I też historia tej książki jest niezwykła. I myślę, że historie książek bywają równie zawikłane jak losy ludzi. I to jest taka historia, że to jest pisarz pochodzący z Libii, a mieszkający w Londynie i Nowym Jorku. I wraca do swojego rodzinnego kraju po 30 latach, żeby szukać śladów zaginionego ojca. A swoją podróż opisuje później po angielsku, mimo że jego pierwszym językiem jest arabski. Książka staje się jednym z największych literackich wydarzeń ubiegłego roku, według New York Timesa i brytyjskiego Guardiana. Zdobywa nagrodę Pulitzera i jeszcze kilka innych ważnych nagród. Mówimy zatem o największym sukcesie w historii literatury libijskiej, bo ta powieść jest tak bardzo libijska, jak to tylko możliwe, a jednocześnie w zasadzie ona nie należy do literatury anglosaskiej, nie należy do literatury libijskiej, tylko anglosaskiej. I żeby ukazała się w ojczyźnie pisarza, potrzebne było tłumaczenie. Także mogliby Państwo tutaj odnieść takie mylne wrażenie, że to jest historia, przykład kulturowej globalizacji, ale nie w tym jest rzecz. Rodzina Hishama Matara to byli uchodźcy polityczni, a ich powrót do Libii był możliwy tylko dzięki rewolucji w 2012 roku. Pisarz wraca, żeby odnaleźć jakiekolwiek ślady swojego ojca, porwanego z ulicy w Kairze i uwięzionego przez reżim Kaddafiego 20 lat wcześniej. Zresztą więźniami byli niemal wszyscy mężczyźni z tej rodziny. Niektórzy spędzili za kratami 20 ponad lat. Bo w Libii w czasach Kaddafiego stosowano odpowiedzialność zbiorową, taką typową dla totalitaryzmów, i zagrożeni śmiercią, porwaniem, więzieniem byli również krewni opozycjonistów. A ojciec Hishama Matara, dawny wojskowy i dyplomata, był jedną z najważniejszych postaci wśród przeciwników reżimu. I znowu można by odnieść wrażenie mylne, że to jest opowieść o historii Libii i walce z dyktaturą. I owszem, ten wątek jest bardzo ważny, bo poznajemy bardzo ciekawą i bardzo krwawą historię tego kraju, o którym właściwie niewiele wiemy. Właściwie większość z nas słyszała tylko o Kaddafim i jego dyktaturze. Ale to jest jakby opowieść obok tej najważniejszej, na marginesie opowieści o rodzinie autora, którą dotykały kolejne przypadki, kolejne klęski dziejowe, kolejne wojny, kolejne dyktatury, a mimo to ta rodzina przetrwała. I najważniejszy jest tutaj wątek miłości ojca do syna, syna do ojca. Do ojca, który swoje życie poświęcił walce z dyktaturą, chociaż jako człowiek z elity finansowej, elity politycznej, mógł wybrać komfort i bezpieczeństwo. I Hisham Matar bardzo swojego ojca podziwia, a jednocześnie wbrew logice cały czas ma nadzieję, że go odnajdzie żywego. Dlatego ta podróż właściwie jest nie tylko powrotem do korzeni, ale raczej sposobem na odprawienie żałoby. To jest taki pomnik postawiony przez autora swojemu ojcu i dlatego tę książkę momentami czyta się z autentycznym, nieskrywanym wzruszeniem. Dlatego ją polecam. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Powrót Hishama Matara dzisiaj polecamy, a Przodownicy wracają w środę następną o 10.15. He's got a smile and it seems to me reminds me of childhood memories. But everything was as fresh as a bright blue sky. Now and then when I see his face, it takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry.

pokoją bądźmy, jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy, to z filmu Plan B Kingi Dębskiej, ta wersja piosenki, którą wszyscy mamy we krwi. 29 minut pozostało do 11, no to lecimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Trójka Jesteśmy Połączeni. Dzisiaj jesteśmy w Berlinie, a tam naszą reprezentantką jest, to już Państwo od rana doskonale wiedzą, Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tak samo mroźno i słonecznie jak rano jest teraz w Berlinie? Trochę cieplej, parę stopni cieplej, ale słońce wyszło już zza chmur, więc jest naprawdę przepięknie. Nie byłabym sobą, gdybym Cię nie zapytała, Paulina, o to, czy jeszcze widać w Berlinie ślady po zakończonym w weekend festiwalu filmowym Berlinale. Tak, jak najbardziej można jeszcze zobaczyć rozwieszone po całym mieście plakaty z niedźwiedziem w jacuzzi, które reklamowały Berlinale, a gdzieniegdzie, szczególnie w okolicach kin, można też znaleźć flagi. Ale Berlin to miasto znane z ogromnej mieszanki kultur, a co za tym idzie, miejsc, gdzie można zjeść orientalne potrawy. No i tradycyjnego niemieckiego currywursta. Można powiedzieć, że kiełbasa to narodowe niemieckie danie, więc ja wybrałam się do sklepu mięsnego, ale takiego nietypowego. Jesteśmy w sklepie Aufschnitt. To typowe niemieckie słowo. Oznacza mięso pokrojone na talerzu. Pomyślałam, że będzie to zabawna nazwa dla mojej firmy, ponieważ ja nie lubię mięsa i nie jem go od jakichś 20 lat. Moja babcia zawsze na to narzekała, ponieważ nie mogła zrozumieć, dlaczego nie jem mięsa. I zawsze mówiła: och dziecko, to przecież możesz zjeść. Grandma, this is chicken. Babciu, to jest kurczak. Anyway, ale przecież to możesz już zjeść, mówiła. Babciu, to są pulpety. To, że nie wyglądają jak mięso, nie oznacza, że nie są mięsem. Ja nie lubię mięsa. Nie mogła tego zrozumieć. Jak wszystkie babcie. Jako wegetarianka zawsze byłam pytana, dlaczego nie jem mięsa. A w moim otoczeniu pojawiały się wszystkie rodzaje mięsa. I wtedy założyłam swoją firmę. Nazwałam ją Aufschnitt. Zajęłam się projektowaniem mody, ale kiedy myślałam nad jej promocją, wpadłam na pomysł zrobienia takich malutkich kiełbasek, które możesz tu zobaczyć. To jest bardzo mała, biała kiełbaska z zielonym pieprzem. Ale nie można jej zjeść. Nie, jest zrobiona z materiału, ale bardzo przyjemnego, więc w dotyku przypomina trochę prawdziwą. To był mój pierwszy projekt i wszyscy się w nim zakochali. I wtedy wiedziałam już, że to jest to, co chcę robić. Chcę mieć sklep mięsny z tekstyliów. I teraz masz tu mnóstwo kiełbasy. Tak, stoimy naprzeciwko lady. Oryginalnej lady ze sklepu mięsnego, takiego starego, sprzed lat, gdzie kiełbasy leżały w sklepowej ladzie, takiej lodówkowej, i były pięknie udekorowane. I to rzeczywiście wygląda jak sklep mięsny. Czasami ludzie nabierają się i wchodzą, myśląc, że to prawdziwe mięso, ale gdy podchodzą bliżej, orientują się, że tak nie jest. Ale te kiełbasy mogą posłużyć za poduszki. Każda kiełbasa, którą widzisz, do czegoś służy. Tu na przykład mamy broń do wojny na poduszki. To szynka. Wygląda jak noga świni. Z przodu jest odcięta, jak zazwyczaj tnie się takie mięso, a z drugiej strony jest małe kopytko. Wygląda naprawdę zabawnie, jest bardzo przyjemna w dotyku i z taką bronią można wygrać każdą wojnę na poduszki. A kto kupuje twoje mięsne poduszki? Ludzie, którzy kochają mięso, czy ci, którzy go nie lubią? Mamy zarówno klientów, którzy kochają, jak i nie lubią mięsa. Z weganami jest trochę inaczej, bo oni naprawdę chcą unikać mięsa, więc weganin nie kupi mięsnej poduszki do swojego łóżka. No tak, ale kiełbasa to również narodowe niemieckie danie, więc to chyba też dobra pamiątka. No pewnie, ale warto również zobaczyć to miejsce. To niesamowite miejsce, bardzo inspirujące i kolorowe. Jeśli jest się w Berlinie, trzeba tu przyjść i zobaczyć, o co chodzi. I jak sklep mięsny wyglądał kilkadziesiąt lat temu. Te poduszkowe kiełbasy rzeczywiście wyglądały naprawdę smakowicie i mogą być bardzo dobrą pamiątką z Berlina. Czyli rozumiem, że się poczęstowałaś. Oczywiście, musiałam. Nie mogłam się powstrzymać. O wegetariańskich poduszkach kiełbasianych Paulina Koziąc z Berlina. Dziękuję bardzo za to Dziękuję spotkanie. Również. A Paulina i koledzy z popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na kolejne berlińskie spotkanie. Zapraszają po 16:00. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę, chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Chcę zobaczyć, jak sobie poradziłeś, może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciłam. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Wróciłam. Wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni.

To oczywiście ścieżka dźwiękowa filmu Pulp Fiction. W sieci ostatnio można natrafić na materiały z planu tego filmu. Ikoniczna scena. Uma Thurman i John Travolta tańczą oczywiście, a poza kamerą tańczy również z równym zacięciem bohater tej części dzisiejszego programu. Fajny film. Quentin Tarantino nie należy do tych reżyserów. Należy, nie należy. Należy do tych reżyserów, którzy nie tylko z wielką pasją tańczą na planie, nie tylko z wielką pasją układają ścieżki dźwiękowe swoich filmów, ale także z wielką pasją opowiadają o filmach, nie tylko tych, które sami tworzą. I właśnie możemy sięgnąć po zbiór wywiadów z twórcą Pulp Fiction o książce Quentin Tarantino Rozmowy. Z Martą Szelichowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie jest to książka całkiem nowa, raczej wznowienie, no ale myślę, że moment bardzo dobry, bo Quentin Tarantino to jest bez wątpienia reżyser, który ma ogromną i wierną rzeszę fanów w Polsce, a teraz mamy jeszcze dodatkowy powód, żeby się nim właśnie zainteresować. No tak, jak wiemy, trwają prace przygotowawcze nad jego nowym filmem i między innymi właśnie zerknął w stronę Polski, to znaczy szuka od twórcy roli Polańskiego w swoim nowym filmie. Nie wiem, jakieś tam były szepty na temat tego, że Borys Szyc był zaproszony na casting. Może ty wiesz więcej na temat tego, jak to się rozwija i czy coś już jest postanowione? Takie rzeczy są absolutnie trzymane zawsze w największej tajemnicy, dopóki nie zapadnie ta ostateczna decyzja, więc być może Borys Szyc zagra Romana Polańskiego w nowym filmie Quentina Tarantino, ale tego na razie nie możemy wiedzieć. Na pewno potwierdził swój udział w tym filmie Leonardo DiCaprio. No i zobaczymy. Film jest planowany na sierpień przyszłego roku, kiedy będzie rocznica zdarzeń, w których zginęła m.in. żona Romana Polańskiego. Sharon Tate. No właśnie, tym bardziej warto sięgnąć po książkę Quentin Tarantino Rozmowy, bo to jest właściwie takie kompendium wiedzy na temat wielu przecież słynnych filmów tego reżysera. Tak, rozmowy z reżyserem ciągną się od samego początku jego kariery. To są zebrane wywiady z różnych lat od debiutu, gdzie no z takim nieśmiałym, ale bardzo kochającym już swoją profesję młodym człowiekiem rozmawiają dziennikarze. I przy pierwszym filmie to jest pierwszy moment, kiedy on był tak bardzo dostępny. Opowiada o tym redaktor całości, że spotkał go rzeczywiście w tamtym czasie i wierzył, że ta postać nie zniknie z kina światowego i że on jeszcze wiele namiesza po obejrzeniu właśnie jego pierwszego filmu. Natomiast już od sukcesów Cannes, gdzie został za Pulp Fiction uhonorowany, to był jego drugi pełnometrażowy film. No, już stał się wielką personą w świecie kina. I te rozmowy właśnie dotyczą wszystkich kolejnych najważniejszych etapów jego kariery. Czytelnicy mogą liczyć na otwartość Quentina Tarantino. On nie ma, chyba raczej nigdy nie miał problemu z tym, żeby mówić o swoich inspiracjach, punktach odniesienia. Tak, tak, on jest gadułą wręcz, więc tak to emanuje tutaj z tych stron książki. Jego pasja jest pasjonatem kina. Są tacy twórcy, między innymi Martin Scorsese, też wydaliśmy rozmowy z nim i tak samo Tarantino. I opowiada o swoich inspiracjach i o tym, jak inspirowały go filmy klasy B, C i tak dalej. Nawet taki rodzaj kina, którego u nas może w Europie nie jesteśmy tak bardzo świadomi. W Stanach filmy, którymi on się inspiruje, mają swoją wierną publiczność, a on je wyniósł na wyższy poziom. Quentin Tarantino Rozmowy to jest publikacja amerykańska, więc to jest jednak spojrzenie na tego reżysera z tamtej perspektywy. Tak, ale są też wywiady europejskich dziennikarzy i nawet jest nasz polski akcent, jest fragment, rozdział napisany przez pana Janusza Wróblewskiego, który miał okazję się z nim spotkać. Także no przekrój spojrzeń z różnych stron i masę ciekawostek poza kuchnią kinową, też trochę o jego życiu, trochę o wczesnych latach, kiedy on dorastał w czarnej dzielnicy z matką półkrwi Indianką, także no stąd jego zrozumienie też dla ludzi zepchniętych na margines i fascynacja tym światem. Czy Tarantino odkrywa coś przed czytelnikiem, czego nie wiedzieliśmy o nim wcześniej? Przekłada swój świat na świat kina, także ja myślę, że może zebranie tego wszystkiego w książce pozwala lepiej zrozumieć różne smaczki, bo te wszystkie jego filmy są pełne też odniesień i smaczków, więc można troszeczkę rozszyfrować jego dzieło. No i czekamy na to najnowsze, też to trochę czasu. Tak, i będziemy śledzić postępy zatrudniania kolejnych aktorów do ról. Są pogłoski, wyczytałam, nie wiem czy to prawda, że podobno Polański zgodził się do udziału w epizodycznej roli i trochę mi się w to nie chce wierzyć, zobaczymy. Może Quentin Tarantino jest w stanie przekonać do tego Romana Polańskiego. Zobaczymy, czas pokaże. Z Martą Szelichowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy rozmów z Quentinem Tarantino. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Coraz bliżej do 90. ceremonii oscarowej. W Trójce noc Oscarów od 2 do 6 i to już będzie w Polsce 5 marca w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zapraszam na noc Oscarów w Trójce w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego, a ja teraz zdradzę Państwu swojego faworyta w kategorii najlepsza piosenka. See without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. To Sufjan Stevens, Mystery of Love z filmu Tamte dni, tamte noce, nominowany do Oscara za tę piosenkę i to za niego bardzo mocno trzymam kciuki, jeśli chodzi o tę kategorię piosenkową, chociaż ma poważną konkurencję, bo z jednej strony jest na przykład Mary J. Blige nominowana za piosenkę z filmu Mudbound, w tym roku nominowana także w kategorii aktorskiej za rolę drugoplanową, a z drugiej strony wyciskający łzy z największych twardzieli film Coco i piosenka Remember Me z filmu Coco. Wszystko się wyjaśni w nocy z niedzieli na